Damardından doleştim, ot yolmeye buleştim. Damardından doleştim, ot yolmeye buleştim. Meremim ot mot değil, ben o kıza doleştim. Meremim ot mot değil, ben o kıza doleştim. Akdere'nin ovası, bülbüllerin yuvası. Akdere'nin ovası, bülbüllerin yuvası. Gelcen dedi gelmedi, Allah'ından bulası. Alcen dedi almadı, Allah'ından bulası. Endim vardım o beye, su doldurdum gobeye. Endim vardım o beye, su doldurdum gobeye. Bu beniz imam getirmiş, hadi koca kızım bu beye. Bu beniz imam getirmiş, hadi koca kızım bu beye. Bahçe bahçe gezerim, bahçede boncuk çizerim. Bahçe bahçe gezerim, bahçede boncuk çizerim. Vaceksen sen bana var, ben abimden güzelim. Alcesen sen beni al, ben abimden güzelim.